From the Academy Award nominated writer of Braveheart, United Artists Pictures presents... Attack! Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gerard Depardieu, Gabriel Byrne. I trained these men. They will fight to the death. But if we must die, let it be like this. One for all for one. Shoot. Shoot them. Det här är avsnitt 110 av filmpodcasten Tittar de snackar, och det är Emil som inleder som alltid, och jag kommer direkt slänga över frågan nu till Gustav. Vad är det vi kommer prata om idag? Vi hade en tävling, lyssnarnas val, där vinnaren blev det som jag lite uttryckte som en skämmisfilm, det vill säga en film som kändes personlig, en film som aldrig hyllas på något sätt och vis av flera, utan det känns som att just den här personen som heter Hanna, eller hur? Har du efternamnet på Hanna? Hanna Eriksson, tror jag. Ja, men hon föreslog, hon ville verkligen att vi skulle prata om den här filmen. Och det känns som att, ja men det är ingen annan som föreslår en sån typ av film. Men eller den typen av filmen, visst. Men inte just den filmen. Och många har nog sett den. Mannen med järnmasken, The Man in the Iron Mask. Med från tiden då Leonardo DiCaprio fortfarande var Titanic. Ung och het liksom. Ja, jag tänkte dock redan då på det här med att du benämner som skämmisfilm. Alltså det behöver ju verkligen inte vara så att Hanna tycker att det är skämmisfilm. Nej, fast vad lägger ändå in epitetet skämmisfilm. Ja, men vad betyder epiteten skämmisfilm för dig? För mig betyder det inte en film att skämmas över. För mig betyder det en film som andra inte nödvändigtvis, som inte finns på amerikanska filminstitutets lista över mästerverken, som inte ens när den kom blev klassade som ett mästerverk. Det vill säga Jason X skulle du kunna tänka i den benämningen i en skämmisfilm, men det är det inte, för att den har kärlek från ett specifikt håll. Det är kult att älska den filmen, men Mannen med järnmasken är det ingen, alltså den har aldrig figurerat i ett sådant sammanhang. Det är första gången man hör det liksom. Det blir en personlig film för en själv som inte har fått bra kritik över det. Ja, jag tycker det är ett väldigt konstigt att beskriva vad en skämmisfilm är. Men det är konstigt, då kan ju Hanna nu ha känt så här att oj, var detta en skämmisfilm? Det tänkte jag inte alls på när jag tipsade om den här. Vad jobbigt det blev nu. Ja, men vad är en skämmisfilm för dig då? Alltså för mig är skämmisfilm, det är någonting fint. Vad är motsvarande, jag måste komma på här, motsvarande för mig. Armageddon brukar jag nämna, Con Air är en annan, alltså, som kan gå under epiteten skämmisfilm. Liksom. Vad betyder det för dig? För du har ju aldrig tyckt det är pinsamt att jag gillar Con Air, eller hur? Nej, men för skämmisfilm för mig är någon film som man själv personligen skäms lite för att dra upp. Men man tycker om och man tittar på när ingen ser på. Men det är väl lite så. Ja, men precis. Så att jag ja. Menar, eftersom jag har sånt stort självförtroende så behöver inte jag skämmas för att jag tycker om Jason X. Men det skulle säkert kunna vara så att min favoritfilm var Pretty Woman, säger vi. Men jag tycker det är lite jobbigt. Jag blir lite röd om kinderna om jag tar upp det på lunchrasten på jobbet. Ja. Då är det en skämmisfilm. Ja, men det är väl det jag menar. Att för väldigt många cineaster, eller för väldigt många som lyssnar på det här programmet, så hade Mannen med järnmasken är ju en sån film som om de, alltså precis som Pretty Woman, så att ja men man blir lite generad. Men jag älskar ju, det här jag hävdar är människors absoluta favoritfilmer, är de här man inte riktigt vågar säga, men som man ändå hela tiden tittar om och ser om. Så att det är väl snarare så att Hanna är, vi vet ju inte vem Hanna är, eller vet du vem Hanna är? Nej, jag har ingen aning om vem den här kvinnan är. Men jag vill bara på något sätt bara klargöra att på något sätt att det här behöver inte vara någon film som hon skäms för hur som helst. Nej, absolut. Det tror jag egentligen inte heller. För istället är ju hon den där flickvänstjejen vi har hyllat i flera program. Den som direkt när Prisoners slutar, eller direkt när Man of Steel slutar, eller vilken var den senaste, direkt när The Counselor, Ridley Scotts film, slutar, vågar säga direkt vad hon känner liksom. Så att för mig är det en modig film att välja, och det är därför vi sitter här och ska tillägna den filmen ett helt program. Jag hatade ju filmen när den kom, den fick lägsta betyg. Vad tyckte du, såg du den när du kom eller har du ens sett den? Jag har sett den. Jag tror den hyrdes på VHS i lokala hyrbutiken när den kom. Jag såg den inte på bio. Men mamma eller min syster som är äldre än mig hyrde såklart den här. Jag gissar på att min syrra hyrde den kanske för att det var ju så här post-Titanic. När Leo var så där superhet och sexig för alla. Så ja, jag har sett den. Och sen har jag sett den någon gång på TV också. Nu när jag såg om den för det här avsnittet så kände jag igen mer saker i filmen än vad jag trodde jag skulle göra. Jag känner inte igen... Det var nog inte så länge sedan. Jag känner inte igen någonting egentligen, förutom att jag mindes vilken film det var. Jag visste att man skulle få se Gabriel Byrne och sådär, men jag kände väl inte igen någonting. Har du Hannas motivering framför Emil? Så jag har det annars. Men om du har det så spelar det ingen roll för jag har det. Eller vill du att jag läser motiveringen? Nej, jag kan läsa den. Det kan ni ju tänka på i framtida lyssnarnas val, att ju mer personliga motiv ni ger till filmen, ju mer kan vi använda oss av där. Och det är inte nödvändigt. Men det här har då Hanna skrivit. Det var en ganska kort kommentar. Att en jättebra och spännande film med stora skådisar som inte fått den uppmärksamhet den borde ha fått. Jag hävdar ju att det är väldigt naturligt att den inte har fått någon uppmärksamhet. Liksom, för att den... Den landade ju inte nog väl då. Och så här, ja. Men vem vet, jag kanske tycker lite annorlunda nu när jag har gjort 10-tempen. Men du sa att du mindes grejer. Alltså så här, var det så att du sa, ja just det är den här filmen. Eller vadå, vad menar du? Nej, men det var vissa ögonblick som... det var väl först när vi presenterade för John Malkovich karaktär. Och där tyckte jag, ja men jag känner igen den här scenen lite, just det. Och sen när vi kommer till den här maskeraden. Så jag sa, okej, jag har sett det förut. Okej, det är någonting med hans mamma nu och någonting med det här. Och någon kommer hänga sig och alltså sådär. Jag hade vaga minnesbilder av filmen. Där fick jag lite roligare med hela berättelsen. Att jag minns ingenting faktiskt vad som skulle hända. Så att för mig var det som att se den på nytt. Och den enda irritationen jag kände när jag började se filmen. Det var just det här. Det var perukerna, men det kommer vi till sen. Jag har gjort en temperaturlista på den här filmen. Från 1, det kallaste, till 10, det varmaste, det bästa med mannen med järnmasken. Och du har ju IMDb framför dig. Vi har ju båda lite dåligt självförtroende, Emil, i att uttala namn. Och författaren till boken, det är ju den här klassiska De tre musketörerna. Och det här är bok nummer 3. Den kanske inte lika filmatiserade boken, om jag har förstått saken rätt. Av, är det Alexander Dumas? Är det så man uttalar det? Ja, Dumas tror jag. Eller Dumas. Ja. Precis. Som ju har börjat på så här, fått en revival i så här, rasistdialoger. Där folk brukar påpeka så här, just till rasister att, och kanske främst i Frankrike, att han var minsann mulatt. Och det är sån där grej som stör nazister i Frankrike väldigt mycket. De blir tagna på sängen när de får höra det. Vad är din relation till hela den musketörvärlden? För det har ju kommit filmer tidsomtätt. Och man har ju läst böcker som barn, eller hur? Man har ju alltid känt till De tre musketörerna. Och sen fattat att, är det 4? Är det 5? Alltså lite som i grekiska mytologin. Man förstår inte riktigt vad man vet och hur det hänger ihop. Jag har väl ingen större relation. Jag har inte läst någon av Dumas böcker. Men jag har ju sett någon sån filmatisering. Alltså jag kan tänka mig att jag har sett den någon gång, du vet, vid jultid, matiné sådär, att det har gått. För jag kan inte säga vilken filmatisering av de tre musketörerna jag har sett. Det gjordes ju men en... jag har sett någon. Det gjordes ju en några år innan den här mannen med järnmasken. Med Kiefer Sutherland, Charlie Sheen, innan hela världen förstod att han var en knarkare. Liksom. Och när det kom det här kända ledmotivet också. Med Bryan Adams, Rod Stewart och vem var den tredje? Ja. Bryan Adams, Sting. Sting var det. Sting var det, ja. Jo, det känner man ju till. Men den filmen Jag har kanske också sett någon gång, men det är inte den jag minns. Jag minns någon äldre filmatisering. Men sen så gjorde jag även Paul W.S. Anderson en filmatisering i 3D här till förra året med Mila Jovovich och Orlando Bloom och skit, va? Just det, den har inte jag sett. Jag har alltid blivit besviken när det kommer de här amerikanska musketörer-filmerna i nutid. Så att jag har hoppat den där med Mila Jovovich. Jag vet inte, var den något att se? Jag har inte sett den och jag kommer nog aldrig se den heller. Jag har gett upp på Paul W.S. Anderson. Jag har gett upp på hans Resident Evil-serie. Och jag har helt gett upp alltså hans regissör. Jag skiter helt och hållet i hans musketörfilm. Jag är inte så intresserad av den här typen av fäktas med värjor-filmer. Jag är inte... Det är inte min genre liksom. Det är ju lite en genre. Det var någon, jag läste någon artikel att någonting som var bättre förr var just fäktasfilmerna. För att då var, vare sig det var så här Errol Flynn eller andra skådespelare, var så mycket, alltså då, det var inte så att de lärde sig det på en 3 veckors kurs innan inspelning, utan de kunde verkligen fäktas och hoppas baklänges, vilket gjorde att man kunde verkligen göra häftigare fäktningsdueller. Nu köper man ju aldrig att, som i den här filmen, på det sättet, eller någon sån film, att få, alltså, då får klippan fixas så att det ser ballt ut. Och då blir ju inte fäktas något häftigt för oss. Vi har ju sett så mycket mer liksom. Det finns coolare vapen. Ja, precis. Och det känns som att de här äldre filmerna har någon elegans i sig. Alltså till och med typ den första Star Wars-filmen, du vet, alltså även om det ser lite halvfuttigt ut när Darth Vader och Obi-Wan fäktas där på dödsstjärnan i mitten av filmen eller det, så finns det någon elegans i det gamla fäktandet som vi aldrig kommer få tillbaka. För nu måste kameran röra sig så. Det måste vara blandat med datoreffekter och allting måste vara så jävla action-action. Precis, svärdet är för långt. Det måste vara korta knivar så att folk kan rispa varandra på ett helt annat sätt. Men ska vi gå till temperaturlistan då, så att den här diskussionen tar fart om Hanna Erikssons val här? Ja, Hanna Erikssons Mannen med järnmasken. Och Hanna, du får jättegärna höra av dig till oss sen och kommentera vad du tyckte om vår diskussion om den här filmen som du tycker väldigt mycket om och för att klargöra det, som sagt, med begreppet, för mig är skämmisfilm någonting, ett positivt begrepp som jag vill att människor pratar om oftare. Och som jag ofta drar upp när folk pratar om sina favoritfilmer och nämner just Gudfadern och sånt där, vilket jag tycker är så jävla tråkigt. Så jag är alltid ute efter de här Mannen med järnmasken svaren liksom. Så jag har verkligen, på det sättet har jag tagit mig an den här filmen med kärlek, på samma sätt som jag tog mig an när jag pratade med dig, Emil, om Jason X. Det vill säga, jag kanske inte brydde mig egentligen, men just för att jag visste att du tycker så mycket om Jason X, och just för att jag vet att Hanna tycker så mycket om Mannen med järnmasken, så myste jag i filmen, som att ni satt bredvid mig liksom, och drack en kopp choklad. Punkt nummer ett. Det kallaste, det sämsta med Mannen med järnmasken vad är, tycker jag, när jag ser den här filmen med helt nya ögon, blodet som regissören, och vad heter regissören, han har skrivit Braveheart, Randall Wallace. Precis, blodet som Randall Wallace fått tjata sig till och som dyker upp pyttelite på slutet, men som i övrigt inte existerar. Hela filmen har en känsla av att den vill vara mörkare, om då Braveheart får klassas som mörk och lite brutal. Han har ju velat göra en sån film. Han har vunnit en Oscar för Braveheart. Han är het, precis som Leonardo DiCaprio, och får regissera här också, inte bara skriva. Och det ligger över hela filmen att han stundtals så är den pretentiöst, som att den var något mörkare, men den är ljus och lite nuttig, nästan som en barnfilm i tonen. Och i slutet märks det så väl när det dyker upp små ketchupfläckar på folks halsar i någon svärdaktig duell liksom. Förstår du vad jag är ute efter? Ja, och karaktären måste på något sätt dö och ha sig, fast det kanske inte riktigt känns som att det passar in i filmen. Det stora problemet jag har med den här filmen, och du kanske kommer beröra det på olika sätt, jag vet inte, men det är att jag vet inte vem den här filmen är gjord för, eller vad för typ av film den här regissören vill göra. För att för mig känns det lite som ett enklare matiné-äventyr, nästan som en sån här BBC-filmatisering. Men samtidigt så vill den vara nästan lite pretentiös ibland i hur vissa skådespelare spelar. Främst kanske då Gabriel Byrne och sådär. Så jag har jättesvårt, att fånga in den här filmen. När jag kollar på den så vet jag inte, hur ska jag relatera till den här? Och det är lite svårt. Och så kändes det även när den kom. Och det kanske är därför den inte har pratat så mycket om och försvunnit lite. För att den var inte konsekvent i sin ton. Jag tror att Randall Wallace ville göra något. Alltså berätta den här rätt mörka grundberättelsen som Braveheart. Men att studiosystemet ville göra alltså till en ganska ung tjejpublik. Och jag tror jag läste det också, att när den hade premiär så var det ju så här, 60% av de som gick och såg den var tjejer under 23 år gamla liksom. Så jag tror det var en konflikt, och det är därför det känns konstigt. Det är därför det inte känns riktigt äkta. Ja, äkta känns det ju aldrig. Men, och din punkt var blodet. Ah, jo, men den försöker ju vara tung, men samtidigt ska den vara lätt. Samtidigt känns den väldigt futtig. Alltså, det blir så svårt, så jag kan hålla med om att det blir lite löjligt i slutet när det plötsligt ska vara det här tunga orkestermusiken eller tunga skådespelet och blodet på halsarna. Och jag tycker främst inte, jag ska gå till tvåan här, men jag tycker främst inte är slutet bara, utan att den växlar. Alltså att det är så här ibland varannan scen som är så här, okej, nu lutar den mot att vara lite så här grov och allvarlig, vad som helst kan hända, Game of Thrones-aktig, till att bli någon så här, som du säger, någon tv-film från 82. Och där vet man att här händer ingenting otäckt. Och händer något otäckt så känns det aldrig otäckt. Så att den pendlar väldigt mycket där. Och ja, min punkt nummer två är, den behöver inte stanna så länge vid, för det är det som jag inte stör mig lika mycket på längre, men gjorde då. Och det är det här med att det nu spelar sig i Frankrike. Och man förstår att de inte kan snacka franska, de har gjort en Hollywoodfilm, men ändå är det massa skådespelare som bryter på franska. Du vet, en pratar brittengelska, en är amerikanare, en bryter på franska eller är fransman, och sånt där har förvirrat alltid mig. Det har alltid bidragit till att det inte känns äkta. Vi har haft uppe den förut. Du behöver inte kommentera det om du inte måste. Nej, men i det här fallet, eftersom filmen kändes väldigt mycket, alltså, som sagt, som jag sa, jag vet inte vart jag har filmen, och bland annat så känns det känns väldigt fiktiv, väldigt skapad, väldigt artificiell. Så därför tänkte jag aldrig överhuvudtaget på att de befann sig i Frank. Även om de säger det, alltså jag har nästan i sådana fall saknat att de typ inte pratade på det gamla engelska. Det hade jag nästan stöd mig på mer. Eller det hade jag nästan hellre velat haft eller väntat mig, än att de ska snacka på franska. Alla ska ha någon sorts falsk Hollywood-fransk brytning. Jag vet att alla filmer som inte utspelas i USA, då ska de prata så här Sagan om ringen engelska. Ja. Min punkt nummer tre är perukerna som jag nämnde lite i början av filmen. Som jag började med, som jag alltid haft lite svårt för. Alltså det, när man har sett då DiCaprio liksom kortklippt snaggad, eller man har kanske sett Gabriel Byrne precis i Miller's Crossing-filmen, alltså du vet, som en gangster och så vidare och så vidare, så blir det alltid svårt när de här stjärnorna, det skulle vara precis samma sak för mig idag om George Clooney dök upp plötsligt i så här lockigt långt hår. Jag har svårt att ta till mig det. Och det har jag här också. Jag tänkte inte så mycket på det. Jag tycker att Leonardo DiCaprio ser superbra ut om man så har långt eller kort hår. Det enda jag tänkte på när det kom till det med peruker och sånt under filmen, det var Jeremy Irons, för att han har sånt jävla färsligt, typ tunt hår i filmen. Så jag undrar så här, är det verkligen en peruk? För om det hade varit en peruk, varför bad han inte om att se lite coolare eller snyggare ut? Han har jävligt fattigt hår, den här människan. Ja, för honom tänkte jag inte att han tänkte inte ens på, utan det är väl det här, det är alltid lite vanskligt med just peruker. Det ska tilläggas här att Alexander Dumas, när han skrev den här boken, precis som Tarantino när han i Inglourious Basterds låter folk döda Hitler, det är inte så ofta vi gör så idag, men det här är ju en riktig kung, Ludvig den 14, som inte hade en tvillingbror som satt inbjudade i ett fängelse. Han hade någon... Det vet vi ju inte dock, Gustav. Jo, men det vet historien ganska väl att han inte hade. Det jaha, du menar så att... Typ att vi vet ju inte om vår kung Carl Gustav har en tvillingbror heller. Som sitter på Kumla i en järnmask. Precis, på Kumla också. Och har det så här bra som man alltid brukar klaga på, att svenska fångar har det så bra. Så han har en järnmask, men han får titta. Han har så här 14 tv-kanaler också. Så det är så här poänglöst att ha honom i en järnmask. Det är bara... Han går runt där på deras här frikostiga och fina rastgårdar där de röker och sånt där. Och de har säkert alla möjliga sätt att avreagera sig och idrott och sånt. Så går han runt i en gammal medeltida järnmask. Ja, precis. Och pratar typ med de här Alexander-polismördarna. Tony Olsson är ju den enda som finns där, tror jag. Om han finns inte längre på Kumla. Det här är skitsamma. Jag vet inget om det här heller. Men perukerna där ska tilläggas att till filmens försvar så var det faktiskt just de här perukerna som jag tror att fler kan störa sig på. Har sitt ursprung just med den kungen som Leonardo DiCaprio typ halvspelar då. Ludvig den 14. Det var då han tappade håret, den riktiga kungen. Och då uppfanns peruken på det sättet. Och det var då även britter och Australien, du vet, i rättegångar som de fortfarande har, du vet, peruker. Du vet vad jag menar. Ja, det såg vi ju när vi pratade om den här The Paradigm Case. Att de satt där i domstolen med sina peruker, åklagarna själv. Ja, precis. Gregory Peck hade en peruk. Det har sitt ursprung för att då den här Ludvig den 14, som Leonardo DiCaprio spelar i den här filmen, en fiktiv variant av. Det började där, den typen av peruker. Det var lite rolig kuriosa, eller hur? Ja, tackar för den kuriosan, Gustav. Jag tar med mig den. Ja, men fult fortfarande. Och skådespelarna känns inte riktigt bekväma. Och kanske man hellre också skulle göra perukerna ännu mer. Alltså, gör fan en fucking perukfilm då. Så att man alltså så här, visa hur det kliar. Du vet, sådana saker. Men min punkt nummer 4 är faktiskt Leonardo DiCaprio. Jag brukar hylla honom. Mycket till och med. Ja, fast vissa kanske bara är så här, ja, men han är väl skön och bra. Men jag brukar verkligen lyfta fram även i vår podcast hur jävla attraktivt jag tycker att hans skådespel är. Nu när jag ser om Mannen med järnmasken så känner jag att den här gjorde han. Det här måste vara en av de tre filmer som han har lagt ner minst energi på. Alltså, jag kände att han inte riktigt, alltså här märks det att han är ung. Alltså, om han kunde ta sig an rollen i Titanic så kunde han inte riktigt ta sig an den här rollen. Och det kan också ha att göra med att han inte heller visste. Studion ville göra en 11-årsfilm och Randall Wallace, när han regisserade, ville göra en 17-årsfilm liksom. Så ja, det kan ju bero på det. Men jag tycker han är sådär. Ja, men jag tycker typ att alla de här punkter rör sig vid det jag sa det här. Jag vill just det här att filmen känns väldigt splittrad. Och den känns också väldigt, väldigt artificiell. Det här är ju inte, alltså, det känns ju inte som att man visar upp någon realism här, utan den är ju väldigt matinéig och allt det här. Och jag kan hålla med om att det känns som att Leonardo DiCaprio kanske inte riktigt hade, han har i alla fall inte researchat rollen så mycket, utan han går mer in och spelar bara. Men det finns några ställen där det ändå bränner till när de här två tvillingarna möts och sådär, och han ber om att bli skjuten. Och det stället som jag kände mest i hela filmen, det var när den här kungen, så flickvän i situationstecken, Peter Sarsgaards trolovade, ramlar eller vad hon gör. Eller hon kommer in och skriker på maskeraden på honom att han har mördat, och kungen har mördat hennes trolovare, den här Peter Sarsgaard, skickar honom till fronten och allting. Och han går fram till henne och säger så här, I'm gonna make it up to you. Då tyckte jag ändå det brände till lite Leos skådespel, i alla fall i mig. Alltså, jag mådde lite bra i hjärtat, det blev så här, fan, du är en schysst kille, och kan inte ni två, kan du bara berätta vem du är för den här kvinnan, och så kan ni leva ihop på det hela slottet. Ja, men för då kan jag säga att i och med att jag har sålt in den här filmen så mycket som att det var en film jag tyckte var riktigt kass. Och jag det hoppade ju till, som sagt, när Hanna föreslog den här. När man läste alla de här titlarna i tävlingen, Paris, Texas, till Star Wars, till, vad hade vi, Labyrint. Alltså massa filmer som man då och då hör någon säga, så hoppade jag ju till. För jag var så här: vadå, finns det någon som ens gillar Mannen med järnmasken? Och den här gången när jag ser den så kan jag känna att, ja, men så pjåkig är den inte som just ett trevligt äventyr om man gillar skådisarna som är med i filmen. Jag har sett betydligt sämre filmer, och så för mig, det finns massa intressanta öden här, men jag kommer lite till det senare listan också, med vad jag faktiskt tycker om. Så vi fortsätter röra oss upp nu till punkt nummer 5, som är medeltemperaturen, lite halvljummet men inte svinkallt på något sätt. Och det är ju det är actionscenerna. Anledningen att de inte ligger ännu lägre ner, för jag tycker inte de är särskilt bra. Men det tycker jag inte idag heller när jag ser actionfilmer. Så jag vet inte, de här kanske inte är så mycket, de här kanske inte är så mycket sämre än annan action. Vad är din kommentar på det? Jag tycker fortfarande det spelar in och stödjer upp det jag sa om att det känns som lite halvfuttig BBC-inspelning. Det har tagit 14 dagar att spela in detta. Alltså lite så här History Channel också, reenactment-aktigt är det. Alltså, när de skulle affekta så ha sig mot slutet och sådär. Alltså, det är väl snarare så jag sitter att ju aldrig som på nålar. Det blir alltid ett problem när actionscener, säg att det är en fäktningsscen, och så känner man att hur många klipp var det i den här scenen? Var det bara 2 klipp? Det är då det känns BBC-aktigt. För att det känns som att så här, nu anfaller de varandra, nu slåss de. Och så pågår det i 14 sekunder. Och sen klipper man i en gång, men det är inte uppklippt som vi är vana att se slagsmål. Så att det faller väl lite på det. Precis. Och allting är helbilder typ. Alla actionsekvenser är bara en statisk helbild, och man ser John Malkovich stå och fäkta där lite så här på låtsas. Ett exempel är ju när det fattiga folket stormar slottet i början av filmen och Gabriel Byrne ska så här tygla massan. Och glöm inte nu här att det är alltså manusförfattaren till Braveheart som har, känns det som, ambitionerna att ha samma mäktighet liksom här ibland fattiga och rika och allting. Och det är det som känns pretentiöst. Men då finns det så här, då slänger folket ruttna äpplen mot Gabriel Byrne, som ju är D'Artagnan, alltså den hedersammaste av alla musketörer och anställd då med den här tvivelaktiga kungen. Och då kastar de ruttna äpplen, och så fångar han dem med äpplena med sitt svärd. Eller han skär av ett äpple i farten och fångar det andra på sitt svärd. Något sånt. Ja, men allting, alltså det är det att jag vet inte vad de håller på med. Och, alltså jag har så svårt att läsa av den här filmen, men jag tycker att det var skitfånigt. Men jag tyckte också den scenen var alltså rätt skön. Det var så här, jo men den här typen av åktur kan jag gå med på. Jag kan vara med på den här typen av film. Visst, jag kan ha trevligt nu i 2 timmar med det här. Men det känns inte som att de inte riktigt vet vad det här är. Alltså regissören kanske vill en sak, som du själv säger. Och Gabriel Byrne kanske tänker en sak. Alltså, du vet. Ja, och det viktiga är att den här resan kan man absolut vara med på om man vet att det är den resan, det är meningen att vi ska precis, vara med på. Precis. Men är det meningen att det ska vara Braveheart allvarligt, då blir man ju istället lite generad. Alltså, jo, men det gör mig så jävla osäker att det blir jobbigt att titta på filmen lite. För jag vet inte, ska jag tycka att det här är roligt? Ska jag tycka att det är Indiana Jones underhållande? Eller ska detta vara ett av de storslagen typ kärlekshistoria? Eller ska det vara Braveheart? Jag vet ju inte någonting, och det gör mig så men jag blir orolig och nervös. Jag får svårt att koppla av i filmen. Och där har vi på något sätt konstaterat att vår huvudkänsla för vad vi tycker om filmen, och vi ska försöka att inte upprepa det så mycket nu mer, utan där har vi väl lite, och jag tror faktiskt det vi känner för den här filmen är lite så som människor kände då, så att där har Hanna lite svaret till varför den försvann och varför folk inte har pratat om den. Alltså där tror jag att svaret på gåtan finns. Även om Hanna känner något helt annat när hon ser filmen. Jag vill fortfarande veta hur hon blev presenterad för filmen. Alltså varför hon tycker så mycket om den. Så igen, om Hanna ens lyssnar på det här, det vet vi inte. Det är kanske någon som läser på Filmfenix bara. Men vi är jätteintresserade av att få höra lite din kärlek till filmen. Punkt nummer 6, någonting bra med The Man in the Iron Mask, mannen med järnmasken, är faktiskt, du nämnde det när änkan till Peter Sarsgaard, som sen blir då kungens älskare / blivande fru, när hon kommer in och är besviken på balen innan hon senare ska hänga sig. Hela hennes historia är ju en jättetragedi. Och det, lite den man är mest engagerad i på något sätt, berättelsemässigt. Men när jag reagerade mest var liksom någonting utanför filmen. Och det var just att senast när jag såg säsong 3 av The Killing, så kände jag så här att fan, jag vill se Peter Sarsgaard som spelar skurk i den. Jag vill se honom spela son till John Malkovich. För att de har ju samma röst, de har ju samma ton. Det är som att de kommer från samma Star Wars-planet. Ja, men på något sätt så det jag tänkte på henne. För jag visste inte om innan att Peter Sarsgaard var med i den här filmen. Så jag blev lite överraskad. Nej, och här har du kicken. Jag hade ingen, för Peter Sarsgaard är... Han är ingen här, tror jag. Alltså han är bara någon pojke som spelar son, precis, till en stjärna. Men... Så att det är där kicken låg för mig. Jag bara, vänta nu. Nu händer ju det jag alltid har längtat efter. Peter Sarsgaard spelar son till John Malkovich i en film jag redan har sett. Det var en märklig känsla, upplevelse. Nej, men det roliga är det jag tänkte på det då när man väl fattar att fan, det här är Peter Sarsgaard som står här och gör sig fin i spegeln. Det är John Malkovich, det är hans pappa. Och att, alltså Peter Sarsgaard är ju så jävla, han är den mest typ harsiga skådespelaren i hur han ser ut och hur han spelar och hans röst och allting. Men John Malkovich är den mest typ, för han är så jävla lugn hela tiden och soft. Men John Malkovich är så jävla ättrig och typ ADHD, amfetamin, högknarkig. Så jag säger två olika extremer för mig av knarkighet som möttes. Jag tycker deras knarkighet är rätt lika. Jag håller inte med om att han är... John Malkovich är snarare... Att han får spela ättriga roller som ofta spelas av skådisar som går på amfetamin. Men Malkovich är gräskillen liksom. Jag ser bara John Malkovich som en person som har svår ADHD. Och kanske lite Asperger och bara jävligt jobbig att göra med. Men Peter Sarsgaard är en snubbe. Jag ser bara framför mig att när han kommer hem från... För han har spelat in en film, så sitter han bara i en soffa och inte gör någonting. Med sin där tomma, glansiga blicken han har, du vet, som aldrig fokuserar på någonting. John Malkovichs blick däremot, den fokuserar ju på allting i rummet. Ja, okej. Okay. Med blickarna håller jag med. Men när du pratar om John Malkovich, vilka är filmerna? Alltid när man pratar om en skådis så har varje människa några unika filmer som alltid ligger längst fram i huvudet. Vilka filmer är det som ligger längst fram i ditt huvud? Det är svårt att inte säga i huvudet på John Malkovich. Det är den, och där nej, spelar han ju också jävligt precis. Galet. Exakt, där är han ju lite mer. Jag menar, bara när han hamnar i sitt eget huvud så är han ju lite uppåt tjackig liksom. Vilket vem som helst kan jag säga skulle vara om de råkade ut för samma sak som John Malkovich gör i den filmen. Ja. Jag älskar i huvudet på John Malkovich. Jag är förvånad över att nu när det har gått typ 10 år, så alla pratar om Eternal Sunshine of the Spotless Mind, men folk pratar inte så ofta om Malkovich-filmen. Jag tycker fortfarande den är så här ett unikt mästerverk som slår allt annat. Jag tror fortfarande det i din lilla snäva världsbild är så. Väldigt många människor tror jag fortfarande pratar om Bing John Malkovich. Okej, det kanske är en sån film alla tror att alla pratar om. Ungefär som alla som lyssnar på vår podcast skulle aldrig, om de träffar dig och mig på en öl, så skulle de ju aldrig våga ta upp Gudfadern, även om de vill prata om den. Så det kanske är så med Malkovich-filmen. Ja, men sen också en film som du har nämnt, Conair. Det är väl i huvudet på Malkovich och Conair jag tänker på först och främst när det gäller Malkovich. Men jag håller med dig om Peter Sarsgaards blanka blick. Att blicken aldrig fokuserar på något. Jag kan till och med störa, för jag tycker han är en jätteduktig skådis. Men ibland känner jag mot slutet i filmerna han är med i att så här, men kan du spela något? Alltså så här, det är någonting, det är någon knapp som han har saknat att trycka i liksom. Som andra skådespelare trycker på under en films varande liksom. Ja, han är alltid lite frånvarande genom den där blicken, men han gör med ut alltid för på med sin efterjävla blick och sitt jävla skådespel. Men nu när jag såg att Peter Sarsgård spelar son i den här filmen, så då började jag till och med känna så att aha, vänta nu, de kanske inte låter likadana, utan tänk om det var här som Peter Sarsgård började agera så här, och att John Malkovich är lite hans role model, alltså att han har kört på en Malkovich grej det vet man ju inte heller. Hur många filmer hade Peter Sarsgård gjort innan Mannen med järnmasken? Kan du kolla upp det? Nu med en gång här så kan jag väl göra det. Den kom 98, eller hur? Han har varit med i Dead Man Walking. Det var den enda filmen han har gjort innan. Inga tv-serier eller någonting? Jo, han har varit med i 2 tv-serier och en tv-film. Ja. Men Dead Man Walking och sen The Man Dire Mask var hans 2. Och vi skulle inte säga att han är en copycat på till John Malkovich. Men de är ju helt klart besläktade. Det kan vi konstatera. Och jag blev främst glad när jag såg dem tillsammans. Och skulle vilja se dem tillsammans mer. Alltså det känns som att det kan man utnyttja när man typecastar till någon thriller eller någonting. Blir du taggad på det också? Eller känns det bara som att nej, det spelar ingen roll? Jag bryr mig inte så. Peter Sarsgård är ingen, alltså jag är inte mot honom, han är väl rätt soft sådär, men det är ingen skådis jag riktigt, jag väger inte in honom i mina, när jag väljer vilken film jag ska se överhuvudtaget. Och John Malkovich undviker jag lite med filmen. Jag tycker på något sätt han drar ner filmer. Han är alltid utanför filmen lite, du vet. På ett sätt att Bergqvist också kan vara. Ja, och då antar jag Jack Nicholson, eller? Ja, lite kanske, men Jack Nicholson. Ja, det är någon skillnad med Jack Nicholson och John Malkovich. Jag vet inte om det bara är ren jävla talang eller kvalitet, men det är någonting som gör som att Jack Nicholson ändå fattar, men John Malkovich känns som en snubbe som, du vet, alltså man har typ rullat ut honom i en rullstol från psyket och sätter honom i filmer, du vet. Men jag tror han är lite så här, också så här formstark och formsvag, John Malkovich. För när han är som bäst så tycker jag han kan göra vilken karaktär som helst. Men känner han sig inte hemma så gör han bara jobbet liksom. Som de flesta. Vi kan gå till punkt nummer 7. För jag hade lite svårt att hitta. Det är någonting som börjar bli liksom, det är topp 4 av vad som är bäst med filmen. Och någonstans är det ändå det här gamla gänget. De här stora skådespelarna då som Hanna hade i sin motivering till varför vi skulle prata om filmen. Och det är alltså Gabriel Byrne, Jeremy Irons och John Malkovich och Gerard Depardieu som det här är fortfarande på 90-talet när europeiska skådespelare i en Hollywood stor film tog i lite för mycket. Alltså Peter Stormare, Armageddon. Vi har fler exempel. Det har ju taggats ner lite nu. Lite när Stellan Skarsgård var med i Pirates-filmerna så blev det på något sätt började det bli normalt. Så vare sig det var Mads Mikkelsen som Bond-skurk och sådär, så började tog de inte i så mycket. Men Gerard Depardieu i den här filmen, han spelar ju verkligen bara, han springer ju bara omkring och är lite så här kokolajban av sig. Ja, han skulle vara den det komiska inslaget, the comic relief för den här filmen lite. Ja, som Peter Stormare i Armageddon, trots att man aldrig tycker alltså, ja. Nej, men jag börjar väl med att störa mig på det. Jag tycker scenen, den första scenen där han presenteras och hans relation till Jeremy Irons presenteras, när han håller på och släpper sig och har sig, där hänger inte jag alls med. Jag tycker det är alltså pinsamt. Ja, för det var så här europeisk 70-talsfilm. När man håller på så här brakfesten eller fula skitiga elaka. Det känns som att vi har redan haft här, är det Braveheart eller är det matinéäventyr? Men Gerard Depardieu springer omkring och fjärtar i någon så här fransk burlesk film från 72. Precis. Men sen på något sätt så blir det ändå så att jag mitt hjärta värms upp lite av hans karaktär. Jag tycker mot slutet ändå att blir det så här, ja ja, men i det här äventyret tycker jag ändå han passar på något sätt. I den här spretiga soppan så hör han ändå hemma någonstans. Men det är, och det är för att han är bra. Alltså, jag menar, 98, den här kom 98 och då har han ju, han har ju inte, han har börjat, han började bli tjockare precis som John Travolta för varje år, för varje film som kom på 90-talet. Men han hade ju inte ännu blivit den här snubben som lämnar Frankrike för att han inte vill betala skatt och liksom och bara dricka. Han verkar ju supa och dricka på ett sätt som 1500-talets kungar gjorde. Alltså svenska kungar tänker jag på. När det blev fint att äta så här 18 måltider och man spydde med en fjäder. Rapporterna visar ju på att Gérard Depardieu lite lever det livet. Men här fanns det fortfarande kvar när han var med Jean de, vad heter det? Jean de Florette heter de ju. Som kom då 98, hade de kommit 10 år tidigare eller 11 år tidigare. Och Cyrano de Bergerac och så här, skitsamma. Men hela det här gubbgänget, även om jag tror under fyra tillfällen i filmen sägs den här klassiska som alltid ska sägas i Musketörerna-filmerna, den här one for all for one. Och det landar inte en enda gång. Gabriel Byrne känns mest besvärad. Det känns som att Gabriel Byrne hatar varje gång de måste säga det. För att det låter så, han är så här, one for all and all for one. Alltså du vet, han, det känns som att han tycker det är lite pinsamt liksom. Men någonstans känner jag ändå att de här stora skådespelarna gör just det, förstår du? Även om de känner sig förvirrade och sådär, så gör de sitt bästa för att agera den här filmen i hamn liksom. Det var det jag ville åt. Och därför hamnar de skådespelarna på plats nummer 7. Jag tycker på något sätt att den ensemblen blir ett tydligt bevis på hur gammal den här filmen är ändå. Det är verkligen ett förlegat 90-tal. Alltså då, och det är inga, på ett sätt är det inga, förutom John Malkovich kanske, så är det inga så klassiska skådespelare heller. Så är det, man kan se tillbaka på det. Då funkade de. Under typ en tvåårsperiod så var det den ensemblen som funkade. Men ja, fast jag tror du har rätt. Till och med då. Alltså för går man till Jeremy Irons, så han vann en Oscar 1990 eller 91 för Mysteriet von Bülow. Och varje gång en skådespelare vinner en Oscar så är det ju som att så här, ja men nu är han het, nu vill folk gå och se honom. Och så är det ju inte. Så är det ju oftast inte. Det är inte det som styr, även om branschen alltid tänker att det är så. Och Gérard Depardieu, John Malkovich, han var ju främst en, och är väl fortfarande en supporting actor liksom. Så att när de castade, det var ju inte ens då som att de castade George Clooney och gänget, utan snarare som, nu ska jag försöka komma på något snabbt, som att de idag hade castat, i tron att de castar stjärnor, så castar de, vad ska vi säga? Jo, men dels han som är huvudvärgen i The Hobbit. Ser du ett ansikte framför dig? Ja, men jag tänkte inte vara... Ja, jo, det gör jag ju. Men jag tänkte inte vara... Jo, alltså jag tycker fortfarande... Jag tycker när Ridley Scott castade både Jeremy Irons och Liam Neeson i Kingdom of Heaven var också här. Varför castade de här tråkiga skådespelarna för? Ja, men det är ju ett annat sammanhang. De är lite här... Så, de anses ju vara kvalitetsskådespelare. Ja, men det är men de ju. Det finns, för det är inte för det mig, jag för mig att i alla fall, för mig i alla fall finns det någonting lite... sunkit över dem. Jag tycker inte det är så roligt att Jeremy Irons är skurk i Die Hard with Vengeance. Jag tycker att det blir lite, ja, ni valde honom för att han ändå är, det är Jeremy Irons, det är en brittisk karaktärskådespelare. Men det finns väl, Alan Rickman var ändå så här, så jag lyckat. Jeremy, jag tycker Jeremy Irons var aslyckad. Jag köpte direkt efter en sekund och gör det varje gång jag ser Die Hard 3, som jag kallar den. Att Jeremy Irons faktiskt är besläktad med Alan Rickman. Så att där tycker jag det är lysande val liksom. Så även om karaktären inte är superrolig alla gånger. Min punkt nummer 8 är ganska kort grej. Väldigt kort grej. Det är mordens sorg. Alltså helt enkelt, den filmen i filmen, alltså den berättelse i filmen som jag gillar bäst, är modern som inte vet att hon har fött tvillingar. Utan få reda på det senare i livet. Att hon har inte bara det här äckligt i son. Utan hon har en ännu en son som sitter fängslad och som såklart är godhjärtad, för att det är alla fattiga människor. Där brände det till mest för mig. Och med den här mamman som, modern som liksom gick omkring på slottet i sin egen sorg och inte var med så mycket i filmen. Det tycker jag var väldigt vackert. Ja, men det blir i allting när filmen försöker göra då, vi ska inte nämna egentligen splittra, men det är väldigt splittrad, väldigt mycket av en soppa, så tycker jag det är underarbetat. Alltså det hade varit skitbra i en The Man with Iron Mask, men också i en Man with Iron Mask där till exempel den här onda kungen kunde målas upp som någonting annat än ond. Alltså jag såg ju en film framför mig där det kunde varit en riktigt bra, riktigt episk, ett riktigt episkt drama på något sätt, om man kunde gjort filmen mindre svart vid lite mindre matiné, och där hade även mammans sorg fått en mer naturlig plats. Och där kommer vi till min punkt nummer 9 och 10. Alltså punkt nummer 9 är, där har jag skrivit scenordningen. Jag håller inte riktigt med mig själv, men kanske främst i filmens första hälft, att med tanke på hur många karaktärer det är som presenteras, så även om tonen landar fel i filmen, så känns scenordningen, alltså hur de har valt att berätta det här, som att, vad fan, om de bara hade vetat om de skulle göra en mörk film eller en ljus film, så fanns det ett bra grundmanus här. Och punkt nummer 10 till det, som svar på det, är berättelsen av Alexander Dumas. Där jag känner så här, men gör en ny Man med järnmasken. Det här är en grym jävla berättelse. Som även gör att jag inte tycker filmen är dålig idag när jag ser den. Utan den får 2 getingar för att berättelsen engagerar. Och jag kan fantisera om hur en annan film skulle se ut. Ja, men jag tycker verkligen typ att storyn är grym. Och jag hade gärna sett att Leonardo DiCaprio spelade den här kungen igen. Och även mannen då med järnmasken. Jag tycker det är jättefint att de räddar den här goda personen. Men det har varit finare. Alltså, men man hade kunnat göra det så jävla mycket bättre. Med det grundstoffet som ändå finns i den här romanen, som du säger. Ja. Tycker du att... Tycker du att det är konstigt att den här filmen har försvunnit liksom från diskussionerna? Och främst, vad tror du att det är som gör att Hanna tycker så mycket om den här filmen? Nu vet jag ingenting om Hanna eller hur gammal hon är och sånt. Men det var väl kanske lite att hon såg den kanske i rätt tid i sitt liv. Jag exempel att hon kanske såg Titanic först, var väldigt, väldigt kär i Leonardo DiCaprio som de flesta flickor var. Och så såg hon den här, och för henne blev det här en lika stor klassiker, för att den innehöll lika mycket Leonardo DiCaprio. Så när hela resten av världen gick vidare, för att det här kanske inte var så mycket till film, så hölls den väl kvar hos henne, just för att det var Leonardo. Jag tror det är enkelt som att den här filmen är bra för henne för att det är Leonardo DiCaprio. Eller var i alla fall det. Ja, men, och då är du ju inne på att Hanna är vår ålder. Säg att Hanna är 19 år nu, så kan det ju vara så att hon har sett Titanic rätt nyligen, förstår du? Alltså i åldern hon är nu, hon är 19, och tycker väldigt mycket om den. Men ser ju också att den är lite fjantig. Så när hon ser mannen med järnmasken, så känner hon att, jo, men den är ju lite fjantig på samma sätt, och stör sig inte på det, förstår du? Precis som när en yngre generation ser När lammen tystnar och undrar, det här är ju inget läskigt. Fattar du vad jag menar? Ja, du menar att hon tar filmen mer för vad det är kanske än hur jag uttryckte det. Att hon erkänner det. Alltså Hanna som är 19 idag tar den lite mer för vad den är, mot Hanna som var 19 då kanske, eller vi som var 19 då, för det motsvarande Hanna gillade ju den då också. Nästa gång vi lyssnar som val, så måste ni skriva gamla ner, men... så att inte vi fantiserar loss. Ja, men varför tror du då, Gustav, att hon tycker om den här filmen så mycket? För att det är en grym berättelse. Alltså en grymt bra berättelse. Jag tycker till och med, alltså efter att ha sett nu Mannen med järnmasken, så tänker jag gå och låna på biblioteket alla musketörerna-böckerna. Och även Greven från Monte Cristo. För att det är också en så här grym bra berättelse från den tiden. Jag vill läsa de här böckerna. Jag vill få uppleva berättelserna genom den skrivna versionen, för att jag tror det kommer vara grym läsning. Fan vad jag har använt ordet grymt för mycket nu. Jag känner mig fånig. Nu blev jag röd i ansiktet. Ja. Ja, men det här var alltså vår diskussion i alla fall om The Man in the Iron Mask, inte The Man with the Iron Mask, som jag säkert har slängt ur mig i all haft här någon gång. Vald av Hanna Eriksson i våran tävling. Ni alla ni andra får gärna tipsa oss om filmer också, för att det är alltid kul att få tips på vad vi kan prata om i den här podcasten. Ja, och gärna sån här, vilken är er mannen med järnmasken? Alltså filmerna som folk reagerar, vadå, tycker du den är bra? Jag vill höra många sådana fler förslag. Ja, och den här podcasten då finns på iTunes för er som vill lyssna på den där. Vi finns också på tittarmasnackar.se som är vår egen hemsida. Och vi finns också på filmsidan filmfilms.se. Sagt, tipsa oss gärna om filmen vi ska prata om. Dela oss gärna med vänner och bekanta så att andra också börjar lyssna på den podcasten, inte bara ni. Det är kul när vi växer lite smått. Vi finns på Facebook om ni vill gilla oss där och lägger i diskussioner, bland annat kanske om det här avsnittet, om ni så vill. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Vi kommer, om du är på gott humör, prata om min barndomsfavorit, The Kid, Charlie Chaplins film. Är du på det humöret? Av lite olika anledningar så är jag väldigt, väldigt mycket på det humöret. Okej. Okay. Så att nästa vecka kör vi då en av Gustavs favoriter då, The Kid, Charlie Chaplin-filmen. Finns säkert för er som vill titta på den, men inte orkar ta det till bibblan eller ladda ner illegalt eller så. Den finns säkert på YouTube. Den som gamla subfilm brukar finnas på YouTube. Den finns på YouTube, det vet jag. Och även City Lights. Vi kommer ju bara prata om The Kid. Men, eller har du sett City Lights någon gång? Kommer du... Nej, det är det jag tänker. Alltså, jag har egentligen... The Kid har jag egentligen sett. Men jag har inte sett City Lights. Så vill du göra en rokad och byta till City Lights eller? Nej. Men precis som när vi pratade om Jason-filmerna så berörde vi fler, eller med Terry Pensy så berörde vi fler Terry Pensy-filmer. Så det känns skönt om du har sett båda när vi pratar, för då kan man prata kors och tvärs i Chaplins universum. Ja, det om jag hinner. Vi får se, men vi kommer säkert i alla fall prata om Charles Chaplin på något sätt. Men det är i alla fall nästa vecka, och tills dess, Gustav, säger jag i alla fall hej då. Hej!